ما اشاره ما وضع ليدل على مشار اليه وهي خمسه الفاظ لسته معاني وذلك ذال المذكر وذال وزين لمصناه وتا وتي وزه وته وزيه وتيه وزيه للمؤنث وتان وتين لمصناه واولاء مدا بالمد والقصر لجمعهما الى اخره دارتا چې مصنف را شو پاو تکس میں سے دے گئے مبنیات نا ہاں مزمرات نا دی یہ نا فریا شو اے چکی میں پہلے کہنا پاو تکس میں شاسمال شراب نا دی آج اتریا ہو تعریف ہے تکو اور دینے را چکی میں پہلے کہنا لیوی چا اسماء الاشارہ تے اسماء اشارہ ما دا آہا اسم اشارہ دا خیلی کہنا وزعا چی وزا کڑشو دا اسم اشارہ دا وزعا شو وازمی دماتا رجی دا وہ ماں دی چنے بڑا تھا دیکھے اسم نہ ہوئے دیکھنا چی دا آہا اسم دا وزعا چی وزا کڑشو دا لی یدل ای دیر پر چی دلت کو علا مشارن ہلئی ہے یعنی علا شیئن مشارن منشا اسماء جمع نیتا دا پر دا اسماء الاشارات دا محدود و معرف تا سر کدا و دا ما وضعا لی ادل علا مشار دا سر لا تعریف تا و حد سر کدا تعریف تا و حد و دا تعریف خو کیجی دی جنس سر کدا دی چا کیجی دی جنس کیجی پیدا کنا دا افراد خو و اسماء الاشارات چکم دی دا خو جمع نو تاریخ جمع دو کنا دیر افراد دیر افراد دے اگر پر جواب دادا چی دا اسماء الاشارہ تے دا اضافت تے اسماء اشارہ تا تشوہ کنا دا اضافت عادی دا سر کدا نا اضافت جنسی دا سر کدا اضافت جنسی بلکا سننگے ویدے کنا دا ہا علی اسلام چے پسل ویدے اسما دی جنسی استغراقی حد خارجی آدھے دنگ اضافتہ پسل ویدے اسما دا دا چکم دا اضافت جنسی دا وہ اضافت جنسی آبیا کا جمعیت تھا آبا تیرا جی سر کہہ رہا اضافت جنسی آسا با تیرا جمعیت با تیرا جی نے دو تک کہ کمی بارے کھنا دا جمعیت اس رہا ہے اس بات لکھا دا سا لکھا سے ہوئی چا اسم الاشارہ تھے سر کہہ رہے چی جن سے اسم اشارہ سر کہہ جن سے اسم اشارہ ما دا اسم دا دا پہ ہوئے دیکھا نا اسم دا کرا اچھا دا اسم دا سے اسم وضعا پھر کہتے ہیں وہ ذکر اشوا دی یہ دیدے پورا لیا دنلا چی دلتو کو علا مشارن الے ہیں یعنی پیوشی گو نے داتے شی چی سراک داشی دو تک یہ بلے تھا پورے دے جی پھر کھانا چی دے ایسے چی کم دی بندے کنا منشا دے اتراز دا ہم مشارن الے ہیں دا سر کے دا چی تیوے چی داو دشوا دیدے پر چی دلتو کو پیغشی گو نے چی سراک داشی یہ کہتا ہاں مشارن الے ہیں یہ دے اتراز دا پورے دے جی چی دا تعریف دے اس میں سراک دا پھر کھانا دا دے مانے نہ دخل دے خیرنا سر کے دا تری تو فردہ ضروری چی جمعے ہو مانے بے بھی ہاں وہ دا دے مانے نہ دخل دے خیرنا دا سا اس پر دیش علیہ السلام دخل شو سر کے دا علیہ السلام آدھی لکا جانی اخرہ جولا سر کے جانی اخرہ جولا پر دیش اشارہ دو پھر کھانا اگر معروف سریتا جیسی دا کھانا وهم مصلين ذاك مصلين فالإفلام سارا مصلين نا لا تيا تيا ثانا شيء آخر سارا ديكنا مصلين ذاك بيشار سارا فدار إفلام سارا دار إفلام نزي فدار إفلام سارا أخشيتا أخشيتا سارا تشويدو تشارا شويدو هني جاني أرجع لغلا متى آخر سارا هني فدار إفلام سارا شاتا تشارا شويدو ها إيه ما هو ده سارا نا خيشو مصلين شو كنا نيجا تاري بس أديك تاري بدار إفلام مونو بيدا كنا کس کا کھانا ہوتے کے دما دس اوکھلا چلا ہا ایسا میں بھارت نہ اوکھلا تو کچھ والے اپنا کوئی سمجھا تھا نا دائیں بھارت اوکھلا دے سے لفظ نہ چلا ہے وہ لفظ دا چوہ دشوائی یہ دیر پر چلا کو بچا مجھے دالے اپنا دائیں لفظ دا تھا نا کھانے بھی دیکھا نا وہ راستہ جتنی دی ہاں دوا دشوائی ایسا دے پورا مشارم بیرے تو کچھ آقا سرائی آمو شا لے جا تو دار افلام سارا اشارہ بتا شوید خوندے بتا شوید نفوئی دے اشارہ بتا بیغ دے پر خدا جاؤ بکا چیز مجید جو بل جاؤ بارا خدا جاؤ بکا بکا چی دو تک دما چی دا پر تاریب شے دائی ماہ برا تی چانا دا دی ایسا منا دا سرکے دا نا دی لفظ نانا دا چیز مجید دائی بار تی چانا دا دے اسم نہ دا تشوہ کھانا لیکن دائے بارتے اسم نہ شوچی کم دی بیالی افلام نواصل نکا چالی افلام فو اگو خرطے اسم نہ دی نبی رہے کھانا ننکل لیدہ خیطہ دو نواصل تشوہ کھانا تیرے البتہ بلے دا کو علیدے شو بے دکھانا چی دا تاریت بیا ہاں بے دکھانا جمعیت بلے پرا دیرا دا دا دے منکوز پچار سارا پر زمین حیر سارا پچار سارا جان غید دا خود نشا تر جیدہ رہی تر جیدہ کھنا نے پتا خود نیر بونی دا سجا کھنا تا تاریخ سا دیکھتا چی دا یو ایسان دا چی دا دا شوا دے دی پورا چی دا تکو بچا مونے پا مشارو ایلے ہے ویلے دکا چار زی چی کم دی بدے کھنا پا دا نیسا ایخ دا شارا شویدو کھنا آموشا لے دا کھنا کھنا دا نیزا بیل کو پتا خود نیر غیب مونے سر دا تاریخ سا دیکھ شو و دا خود اسم شارا رن دا کدا نیزا دا ریت مانین شو دو خود اخیر نا غیر چیزا میر دا اپشر دا خیر شو او پی ری کنا پیتا رو پی بے ایغی دا برا جو بدا دا چی دو دکی من مشاملی نا مراد آمشالی پیشارا خسی سرا دا سرکی دا مشاملی نا مراد پیشارا خسی سرا دا بے چی مشاملی نا پیشارا خسی سرا مراد شو خیز دا مرادو چی دا ها ایسان دا چی دا شووی دید پورا چی دلاتو کو پای وشیبو نداتی شای مشارن علیه اشارتا خسیاتا چی سرا که در شیطا پیشارا چا سرا خیسی سرا ایس دادا چی کنی برکانا دا ها برکانا تعریف پا زمیر مونده صدیق نشو ویلی دکا چی پا زمیر سرا زمیر غیب سرا ایس شیطا سرا که در شی مرجیتا پیسرا اشارا که در شی خو پا اشارا چا سرا ذهنی سرا نو بچا اشارا کپا کتا چی کتا راوی سرا کو نمیر سرا نمی دکا پرو پا کتا خوشارا نمیر سرا کو جی اپا چا شی بی اشارا پا ذهن شی نعم ذاتا و تو تک اشارا نسا مراد دو اشارا خیسی مراد دو نعم دیوی چا اچھا چشار کا چی دیشاری نا اشارا خیسی مراد سو بیسر دتا ہمشا کھا دے رہتا نا بیتا دا پوری دے دی چی بیدی دا تاریف سا چکم دی دا دیسا چکم دی بیدی کانا دا دی مانین شو دا جمین شو چولا پرا دیلارا سرکن شو اپو داو چی مانین ہو دو تک دیسا شو ویلے تک چی بعد اکمہ اشارا دے منا ہوا تا سرکن لقد ذلكم الله ربكم سرکے ذلكم الله نذلك سر اللہ کا شرح شروع دو کھانا وہ مصلی پہ شرح خسی نہیں خدا لطا پر شرح خسی کے دلش یہ شرح خسی مصرفات سے لکھے پتر جی ریزل شیئے تا شرح خسی دلش اللہ طلاح پر دخو پہ شرح خسی نہیں خدا کے دلش وہ نذلك سر شرح بتا شروع دو ہندو بتا شروع دو وہ دا اندرس مشارت نہ دا کھانا نتریز پہ دے من صدیق غاش جی خدا خیش ہو ور جمعین شو دا اسم شرح دا وہ تو صحیح پتا دیکھ لکه چې توخه یې چې دا ها اسم ده چې شراکه که درشي په دې سره چا ته د مشلې ته په اشاره چا سره خیسي سره و دا سره په دې سره اشاره خیسي نه دوه شوې کاشي هل سره خو د مخلصاتې نه ده که ده دې دپاره جوړ ده چې اشارې خیسي نه معام ورته قهیقتا وي که حکمن وي سرکه ده اشارې خیسي نه څه مراد چې مشلې وي په اشاره خیسي سره اشاره خیسي حقیقتا وي حقیقتا دا مانی څه که کو کو ہوتا ہے سارا روپ ہے وہ کثر کے بھی ہوں حکمن بھی سمانا کیا ہائی قسم کا سارا نیو تسے سارا کھتی وہ پہو کو دیتا ہے بھی سارا کھتی سے لازم جاتا دے تو کہ دا ذالک مولا پر دا ذالک کا سارا سارا سنو دا سارا کا خسی کا حقیقتن وقتا جکن دی حکمندو ویلے ذکر چیزا قضا پا کھنرا دا دے مسلمون پذلیش دا سے را سیخ پسر کرا و دا مرا یقین دا بگون دے لکا یو شای چا پسر دے وینے سر کرا لکا چا مخصوص سی سر کرا دا سے یقین دا بگون دے لکا بچا شای بندے مخصوص شای بندے ویلے کھانا من دا کرا ندا منظل کو نظر آدے مخصوص مندے دا سر کرا منظر کو نظر آدے سر مخصوص مندے ندا دے اشارات خسی کا حقیقتن وقتا جکن دے حکمندو دا جکن دے اشارات ویلے کھانا دا ویلے کھانا حکم دیتا شد و غشاره خیفی شد تشوه کنه زمین کنه شا بیس رو شد تا دیس نزاق رو کنه بکنه ها نیچه دایا من گوری چه ما ده اسم ده سر که ده نیده خود جنس ما تبا ده نه خود حالی کسا جیدن دی اسمار تبا ده خوچه داوید چه وزعا لیدل علا مشاله بیده کنه چه وزاشوا دیده پر چه دازکو پچارون ده نیده آفت و شپده سر ماسوا ده اسم شارن اطول وحیا خمسط الفاظ ہیں وہ دا اسماء اشارہ چی دی دا پنزہ الفاظ دی پنزہ لے ستت معانی دے شپیر معانی دے پر سرکے دے شپیر الفاظ سمرا دی پنزہ سرے کانا وہ معانی سمرا دی شپیر کیونکہ دا ویچ وزالکا زا سرے کانا ودا جتن دی بلے کنا اسماء اشارہ جتن بلے کنا دا مذکور اسماء اشارہ ذا ذا سکتا ذا لل مذکر ہے پا خال دا کون دے ذا شکی دا کھا دے پورا دا مذکر دے پورا دا دا خال دے گنا تشوہ کنا اچھا او بل وزانے وزائنے او بل سکتی ہے نا زانے پا خالات رفش ہے وزائنے پا خالات نصب ہو دے لے مصنع ہو من ذکر تو خال دے کون دے زانو دے نشے لے مصنع ہو جدا چاہ دے پورا دے لے مصنع دے مذکر دے پورا دے چاہ دے پورا اچھا و بل و تا و تی و زی و تی و زی و تی ہی و زی ہی دا ٹھول چکم دے چاہ دے پورا دے لیل مانس ہے نا سولے دے مانس دے پورا دے تشوہ کھانا اچھا وطانے وطینے و بلطانے وطینے لے مصنع ہو دے شاہ دے پورا دے میرے کھانا پا خال دے کون چیدہ دے مصنع دے مانس دے پورا دے شاہ دے پورا و دتانی پا حالات رفش ہے چی دوی شده بھی ایخ داده پا حالات رفش ہے تانی سار شده که و دتانی پا حالات نسو بجر شده کنی دی پا حالات نسو بجر شده کنی ایسار رفش ہے اچھا و بل و اولائے سرکے بالمد والقصر فمد سارا یعنی پالے ہم حدودا سارا والقصر و پچا سارا پالے فے پالے ہم حدودا سارا زمانے چھے اولائے سرکے ہوئے تو دلیف مجھے مد وہ کہہ دیکھنے اولائے میں دیکھا نا وہ دا قصر دا مانا چھے اولا سرکے اولا میں دیکھا نا دا دوارے دی جمعی ہما دا دی پورا دی جمعی دی چاہ دی مذکر مانس کہ غیلو کولی وہ کہ غیرے غیلو کولی تشوہ کھانا نا دیکھا ایک طور شہدہ سویلی چھے سمرہ الفاظ دی تنزہ الفاظ دی ایسوس الفاظ ہوگا نہیں پینزا دی ہوگا نہیں پسے زا ہم بل وطا وطی وزی وطے وزے وطے ہی وزی ہی ہم بل زا مونت پسن وطا نے وطا ہی نے ہم بل اولائے و اولا تو سمرا شو عمر بن ها سمرا شو ها سمرا شو زلا تو رايت سو جاي چه تین زدي بیا ها کیش بات ایک دے پر جو دادا خوبے دیکھانا کہ دا زانے وزائی نے سرے دی دا خوچی کن دے پر دیکھانا دیکھانا منزلا دی ہوئی سکر چدا پہلات پر پیشے زانے رسی پہ پہلات پر زائی نے چکن دی اور سی چاہ دے پر تسنیا مذکر دے پر نی تسنیا مذکر دے پر چکن دے پر دیکھانا پہلات پر پیشے آئے سمجھے زانے سمجھے دا زائی نے برنگ دے پر سمجھے آج سی دا زائی نے منا ساتھ یو شو کنه او په حالات نه څنګه څه څه باندې شي بیا غانې نه څه باندې شي امه نه کار شو کنه دا په مودرا دی وښه تیسو کنه باندې ځکه او دا بل چې څنګه به کنه دا ها تا او تی او زی درې او ته هه او زه او تی هی او زی هی او شو کنه څنګه دا په ځای ده پرته دوه خیر مونږ څه پاره د ټول مدار دي تاسو نه یو شو څه کړه د ټول مدار دي تاسو وکړه چې تاسو استعمال کړی چې تندې وای کنه او د انې راځه انې څه څه تاسو ته چې تاسو استعمال کړی به انې تیسو کنه او یو څه کړی تندې استعمال کړی تندې نن راته نه تاسو چې دوی څنګه چې تندې غه وخیر مونږ پر ودو پر سره ولاړ شي وخیر مونږ پر د ټول مدار دي تاسو نه یو شو چې وای کنه او اولا مصر په کثر دا کوم غلا دي چا دا تیسو کنه نه نه لفظ تاسو وخلا چې تین تین زړه زا او ځان یو غنه داتم وښمې شو بل تا او تی او ته دا په تاسو شو په یو او بل تا نه او ته دا په یو باندې او بل ولا دا په چا باندې په یو ځکه چې جمع ذکر په اړه سمجه جمع ذکر مو حالت په اړه سمجه یا دا یا تیسو کنه دا تین زړه په تیسو پیسان او معنی اکی دی؟ شپیش و خیز مذکر؟ و خیز مانست تسنیه مذکر؟ تسنیه مانست جمع مذکر؟ جمع مانست معنی شپیش بکنه؟ خو پیسانه دا اولائه مددائه مصره دا پا دا جمع مذکر جمع مصره مشارب تا کنه مشارب دا جمع نه پر غره سمري شي هي جمع ده کده پر راته ولي شي هي جمع نه دا څه شو ايوا مونږ نه دې سمري دا یو وخت دې جمع نه پر راته سمري شي څه شو کنه نه دا مو سره په دې جمع نه شي ها نه الفاظ دې نه شول نه ده کنه او غافه شو نه ویته وقت يلحق باوائلها ها التنبيه ها او تنبیه او کلا حقا کلا کلا حقا ولا شی پاوالا دیخه تیره پسر کیو تیره کانا دو تا کئی دا لخوب مناری چا سرا دا یود خلو تیره کانا دکا چه لخوب کو اعتصال شی پا خیر تیره ولا چشکے و دا خیر خوب پاوال تیره سی کانا کانا دو نه دو تا کئی چکمی بده کانا دا ها لخوب مناری چا سرا دا لخوب سرا دا این دا سا چه و یود خلو و دا خیل اول شی بی اوائلها میره کانا نن ځکه په هوای سره ها او تنبیه هې دي چې تنبیه شي نه چې دا مو خطاب څه ورته دي ها تنبیه په ذرا بیه چې دې نه خو ها غا هې فرق و ها غا هې دا ها تنبیه ده پرادو و ها او لا دا ها کو دا تنبیه ده پرادو دا نن کې کیږي لیکي ها غي نه ها و ها تا و دې کنه و ها تا نه و ها تا نه دې کنه غلط نه دا ته وی مثال کا او کنه چې مثال کا ته د سوچای سر کړه او دا ته اشاره یې تک هه کوي کنه څه ځکه نه نه کلا کلا دا سی وی سره کنه چې ته د سوچای چې تم دي زه غاړې ته وې ولې نه ته سوچې چې دا غلط سره اشاره چاته وکړه څه دی کنه آی سر ها چې ته وې ته وې دوسه کوي کنه متوجه شه سره کنه چې به زه اشاره کړې تم دي زه یعنی وجه اشاره کا پتا تھا تو پتا ولا چې اشاره یې چاته وکړه کنه ده او کدا هغه د سوچې و دې ته وایي چې وایې کنه ها یا علی زاد کې مثال وایې کنه ها دې کنه یا زا وایې کنه ها ضرب ته وایې کنه دا تم اپا تا ولا چې اشاره سره کو پتا نو چې اشاره تو چاته وکړه کنه ده کنه اوی چې تا واسنه بس په هاتا به زور شه ته وایې کنه ها متوجه شې دې به چې په ځا سره اشاره چاته ک دته یو ویني چې ودا خو اشاره یې دته وکړه نمورات ندر مده خلاصه شه او بیره کنه دایوی که ویتسل به اواخر ها و متصل کهجی پا اواخر ها دهی تیره خرف الخطاب ها خرفه خطاب ها اتصال که پا خیر پا چوله پره ها بیره کنه ها خرفه همی دکره و هوا ایدن خمسطول و دا خرف اتاب آسایا جکن دی دا پینزه خمسطول الفاظ پینزه الفاظ آده چه مانه خرف اتاب آسایا جکن الفاظ را چې دې لسته ته معنی یې شپږ معنی دې پر هیڅ اړه پر هیڅ اړه په پیزه ده دې کا کوما کوم کې کون پیزه شول کنه هنه شول و اشپیج منه ده پر اشپیج منه کم کم ده و خیر مذکر مخاطب و خیر مانس مخاطبه تسنیا مذکر مخاطبین تسنیا مانس مخاطبین جمع مذکر مخاطبین و جمع مانس مخاطبات خود دوتا که داست شول چی دا کمان ده دا پا تسنیا مذکر مخاطبین و پا تسنیا مانس دوالد شرسه ده شریف ده تشوا کنه نه ده پر ادوالا نکل وزا چی کم ده بره کنه یو ایک دوالد پر سکل وزا چی کم ده ده الفاظ پین زشول و معنی ایسه شوه زنده تا نه سرده ایچه فضاله که خمسه تون وایه شونا پس ده اطول چی کم ده پینزه وشتی سرش که ده طول تایه شوه پینزه وشتی الخاصل و منظر به خمسه تین فی خمسه تین ویده کنه ده سی پینزه وشتی در خاصل دی ده غزرب ده پینزه نه پا پینزه شه غزرب چه نه غزرب ده پینزه خیطاب نه پا پینزه از مایه اشارات شه سرش که ده پانچ پانچ پچیس چه پانچ پا پانچ زرب کسی مرارتی پچیس ندائی که دار چول پینزه وشتی چه دار خاصل دی ده غزرب ده پینزه نه چه ده پینزه نه سمورا دی اخور فیتار نه دی پینزه پی خمسه تین پچاشه پا پینزه شه پا پینزه اسمائی اشراته شه پینزه الفاظ اسم اشراته دی کنه این ما داشه دار چه اوال روخلا احا اسم اشراته و خیر مذکر بولا ایسر دخل طول پینزه خرطه تاو اصلا دی ایسر لگوا پینزه شول کنه بل بیا روخلا اسم اشراته دی چه اسم یا مذکر بولا ایسر دا پینزه ورا لحیفه ورا لا سول کنه بل دا چار والا روخلا ایجا مذکر مخاطبین ورا دا پینزه ورا بیسر پینزه شول کنه بل دا چا والا وخید مانس مخاطب ورا دا پینزه ورا بیسر لگوا چه سره کنه بل دا ایجا مخاطب ورا اتس نیا مانس مخاطب با خاخل ایجا مانس مخاطب بیسر لگوا سره چه کنه پینزه پینزه شده کنه کنه شول پینزه اسماء اشارات تھی او پیزا اور کہہ رہا تھا میرے سامنے لے جاتے رہا ہے سارا تے تین سے پیزا لگا رہے تھے تم دے پانچ پانچ لگا دیا کھول تو وشائی را کا الا وہیا وہ دا پیزا وی سوچ سمرا دی تین دی وچ را کا الا را کن و زان کا الا زان کن و کذالک البواقی وچ دا تین سے شکن دی دا ہتے تے را کا الا را کن دا وخیر مذکر اسم اشارہ دو کا نا ایسی دے سارا دمائی لگا با را کا را کما بل را کم بل را کے بل را کما خو اخو تنیا مانس غد مشارک تھا آئیو لو رب دیکھانا او بل را کم ایلا را کم تشوا او بل تسنیا والا زانکا ایلا زانکن حالات تیرے پیش ہے یا زانے کا زانے کما زانے کم زانے کے زانے کما یا زکر چکو دا مشترک سارا ہو تسنی دے پرا زانے کما سے تسنی مانا سے پرا وہ زانے کن وہ پر حالات تیرے سبجر سے بسر کے بے حالات تیرے سبجر زینے کا زینے کما زینے کم زینے کے زینے کما زینے کن دیکھا نا دریت و کذالک و دا حس دا بواقی چی سمجھے نامی کا مثال کا جمع مذکر مخاطبین دے پرا یہ سر لگا ہوا اولائی کا اولائی کما اولائی کم اولائی اکے اولائی کما اولائی کن و اولائی سر چی لگا اولائی کا اولائی کما اولائی کم اولائی کے اولائی کما اولائی کم کشوا کنه زنید تو بیده کنه بل کم پوده شوال بخیر مرسو مخاطب آقا آده سرکه لگا ده مثال که دیو آقا ایسی خوخوخا دیدی کنه لغات اسم اشارات مثال که یو رو بخلا تا اولا تا ده کنه تا کا تا کما تا کم تا که تا کما تا کن بل تھانے کا نا پہلا طرف سے ہم تھانے کا تھانے کما تھانے کم تھانے کے تھانے کما وہ تو حالات میں سب جیسے تئی نہیں ہے نا تینکا تینکما تینکم تینکے تینکما تینکم وبلہ جمع مانستا اخو مشارق از جمع دکھنا اولائے ہن پر ایسان اخو تیار شو زانت نیتا چوچی کنی زانت ایس اور صدا خا جائی نیتا ایسان آخا یہ خوشی ویسا اللہ دیجا اور تمدید دے پورا بھئی دورا ولے دے پورا کنی پر ایسان و دا غاشا تی کنی پر ایسان داوی چی متذکری پر خرید پر خرید تاب پر ایسان دا دیلے ویچی دا دیلے پورا پر ایسان چی دا دلاتو کو غیر تا پر ایسان نمی دا تا پاکوالی ری چامو نی مخاطب بونی پاکوالی ری اتمای خرد دلات کو پاکوالی ری چامو نی مشان لے ہے پاکوالی چا مشان لے ہے و دا خرد خطاب دا بدل کو پشاب نی پاکوالی ری مخاطب بونی اس مثال کا مدعا سے ہوئے چی زاک سرسم ہوئے زاک اس بل تک پاتا ہوا لگے چی دا مشان لے ہے یو مذکر دا زاک بچے چاہتا شراب کو آسکتا یوں مذکر دا وہ چرا چاہتا دا غیری اور مخاطب یا سکتا اور آخر مذکر زاکا زاکا نا اور مخاطب یا سکتا جہنی چرا چاہتا دا غیری نفو بھی رغیر ہوتا ہوتا سرکے دا سرکے رغیر ہوتا ہوتا یہ شراب میں دا اولا چی جا آنی زاکا سرکے جا آنی زاکا تو دیکھنا دتا پتا ولا گدا نه را خیر کسا چنو چوبه ده کنه چې دا هم شون له هي سکتا مذکر واخر مذکر دا خدا او مخاطب سکتا ظاهر چا مذکر واخر مذکر مخاطب نو کتا نو نه دا راځي چې څه څه و چې سرکې نه وي تاسو واکو نو سرکې نه نه نه خاطر دا پتا ولا چې مشون له هي سکتا واخر مذکر دا او چې تاسو ظاهري او مخاطبینه سکتي ازاکه تشوه کنه ذات کن مصالیه سکتا وخیر مذکر مخطب وخیر مذکر و مخطبین سکتی ذات کن دیر خریدی نیر خلق دا پتا بودی چاچاتا تیر خریدی دا دیر خریدا شایش بیده کنه ایسو بیده کنه دست مثال کا چکنگی بده کنه ذان اکی تشکشو ذان تو پتا ہے لگا گیا مشا لے سکتا واحد مان سکتا وہ مخاطب ہے سکتا زانے کے مشا لے سکتا مشا لے ہے دعا نرون دی زانے زانے پر جامو دکھتا پر نسلی چا مشا لے کیلئے چاہتا ہے سراغ کردو آسکتی دعا نرون دی میرے وہ چاہتا تھا غیری زانے کے آئے ہی واشتا تھا یہ شہر تھا غیری دا نبو پہ دے زانے کن سرکے پتہ ہے تھا بولا گیا چاہتا مشاہ لے سکتی دعا نرون دی میرے وہ چاہتا تھا غیری مخاطبین ہے سکتی ہاں دیر شہر تھا غیری نبو پہ دے پہ پہ دے کن پوبے دیکھنے پوبے بات پر والا ہم دعوے رو جائے والا ہم نظار لے قریبے چی دگا چاہ دے پورا سی چی دا نزدے بھی دیکھنا دیتا پوزا سرا شیشرا جی جی وزارے کا لے بھائی وزارے کا دا چاہ دے پورا یہ بائید دے پورا جنہ دیسی پر جیدہ تلامو دے کاف سرا وزار کا لے متوسط ہے وزار کا چاہ دے پورا سی متوسط دے پورا سی پھر دیکھنا نمی زارہ یو خر پشے کام شو کھانا دا دید پورا ہوئے دیکھانا چیزا کسرت و قلت تا خروف ہے دا دلاتوں کو پا قلت و پا کسرت چاہ مونے مصافت ہے چاہ چیزا پدیش پتھولی شرفات کام دیکھانا کھانا ہے یعنی دا مطلب چاہ مرشا لے سا دا آبے نردے دا پا پسراشے بنا و ریان دا جیسن دی و چیزا کا ہوئے پیسن علشتی یو خر پشے دوست کام شو جو دغهونه چې همو شړې خنډ څه ده چې دې وړي یاد اچي دې او چې دا غاړه کوي دغهونه چې موږ په دې خروف نه راځو کنه چې موږ شړې څه کې دې ډېر وړي یاد اچي دا دا څه کې دې چې اکه لته په څلته پر دې تاسو کو په کلته په کسل کې ځاو دې ته مصافت مو نه ته شو کنه ځانه بس ہے کنگل چلو.